اگر خانے کا مالک اس کو کلی اختیارات دے دے کیا تب بھی ایسا نہیں کر سکتا؟ تب بھی مطلب یہ کہ میں نے عرصہ نا کہ احتیاط ہی کرے کہ وہ کلی اختیارات جس نے دیا اس کو یہ تھوڑی پتا ہے کہ یہ مولانا اتنا لالچی ہے جس نے مطلب مجھ سے کلی اختیارات لے کر چندہ حاصل کیا اور یہ بوٹیاں اور نلیاں چھانٹ رہا ہے چھانٹے گا، اس کو خواب میں بھی نہیں پتا ہوگا، کیونکہ یہ تو عام آدمی بھی اس کو مایوس سمجھتا ہے، اپنے لیے الگ الگ عمدہ کھانا چھانٹ کے رکھنا یا گھر سرکا دینا یا دوستوں کے لیے الگ سے مطلب جمع کر لینا بہت مایوس، تو اس لیے کلی اختیارات ہو تب بھی اس کو مطلب یعنی کہ ایسا نہ کرے، اور ظاہر اتنی ضرورت تو ہے نہیں کہ اس کو بولے کہ میں نلیاں اور بوٹیاں چاٹ لوں گا تو میرا خیال ہے دیا ہوا چندہ واپس چھین کے لے جائے گا کہ میں یتیم خانے میں کھلاتا ہوں، تو نلیاں اور بوٹیاں کھائے گا اس سے تو اچھا ہے کہ یتیم بچے کھائے یا مدرسے کے طلبا کھائے، تو اس لیے مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ حرکت اللہ اور رسول کی ناراضگی کا باعث بھی بن جائے، کیونکہ مطلب یہ ایسی بدگمانی ہے کہ اس سے لوگ مذہبی لوگوں سے اگر مذہبی لوگ اس طرح کریں گے تو بدزل ہو سکتے اور دین سے دور جا پڑ سکتے، بعض اوقات جرم بہت ہمیں معمولی نظر آتا ہے لیکن اس کے نتائج جو ہے نا بہت بھیانک ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.